Mit Wasser. Yeah. كده. Vagy van? Mi a közel van a Feri kell hozzá, hogy vagy van a kukorcsa eszélyezben, mennyire van, mennyire van a forgató. Azért, hogy megnézzék, na hát. De mi közel a fasz köze van hozzá, nem érzeti a kombályozást, gondolkodjál. Hát de üljön ki kell, mi lesz, hanem mondja, tata, semmi lesz átlani, gondolkod, hogy szállt, nem érdekel ezt most. Szállat elki, hogy hogyan valaki, mert nem lehet leszállítani sokat. Hogy te nem lehet? Úgy, ahogy mondom, van valami. Nem lehet tenni. Kérdés. Nem kell. Én nem veszek jobba velük, abszolút. Mi a fasznak kell majd, hogy csinálj az alatt, én meg hányom róla, sülul róla a földet. Azért menjek holnap ki? Én nem tudom, mit gondoltak magatokról. Én nem tudom, mit képzelek magukról. Én nem tudom. Mit képzeltek magatok? helyet már a marcó. Hova tetted a mai tojásokat? Hova tartóba. Szóval a férjének, hogy átverés az internete? Nem szólok neki. Szólok neki. Imperikét.